ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم ไม่บังควรแก่นบีคนใดที่เขาจะมีเฉลยศึกไว้จนกว่าเขาจะได้ประหัตประหารศัตรูอย่างมากมายในแผ่นดินเสียก่อนพวกเจ้าต้องการสิ่งแลกเปลี่ยนเล็กน้อยแห่งโลกนี้แต่อัลเลาะห์ต้องการปรโลกและอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم หากว่าไม่มีข้อกำหนดจากอัลเลาะห์ล่วงหน้าอยู่ก่อนแน่นอนการลงโทษอันมหันต์ก็ประสบแก่พวกเจ้าแล้วเนื่องด้วยสิ่งที่พวกเจ้าเอา فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ดังนั้นพวกเจ้าจงบริโภคสิ่งที่อนุมัติที่ดีจากสิ่งที่พวกเจ้าได้มาจากการทำศีลและพึงจำเกรงอัลเลาะห์เถิดแท้จริงอัลเลาะห์นั้นคือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم โอ้นบีจงกล่าวแก่ผู้ที่อยู่ในมือของพวกเจ้าจากบรรดาผู้เป็นเฉลยศึกเถิดว่าหากอัลเลาะห์ทรงรู้ว่ามีความดีใดๆในหัวใจของพวกเจ้าแล้วพระองค์ก็จะทรงประทานให้แก่พวกเจ้าซึ่งสิ่งที่ดียิ่งกว่าค่าไถ่ตัวที่ถูกเอามาจากพวกเจ้าและจะทรงอภัยโทษให้แก่พวกเจ้าด้วยและอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษ ผู้ทรงเมตตาเสมอวะอียูรีดูคียานะตะกะกอดคานุลลอฮะมินกับลฟะอัมกะนะมินฮุมวัลลอฮุอะลีมุนฮะกีม และถ้าหากพวกเขาต้องการจะทุจริตต่อเจ้าแท้จริงนั้นพวกเขาได้ทุจริตต่ออัลเลาะห์มาก่อนแล้วพระองค์ก็ทรงให้สามารถชนะพวกเขาได้และอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณ والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและผู้อพยพและต่อสู้ด้วยทรัพย์สินของพวกเขาและชีวิตของพวกเขาในหนทางของอัลเลาะห์และบรรดาผู้ที่ให้ที่พักอาศัยและช่วยเหลือนั้นชนเหล่านี้แหละคือบางส่วนของพวกเขาย่อมเป็นผู้ช่วยเหลืออีกบางส่วนและบรรดาผู้ที่ศรัทธาและไม่ได้อพยพนั้น ก็ไม่เป็นหน้าที่แก่พวกเจ้าแต่อย่างใดในการช่วยเหลือพวกเขาจนกว่าพวกเขาจะอพยพและถ้าหากพวกเขาขอให้พวกเจ้าช่วยเหลือในเรื่องศาสนาก็จำเป็นแก่พวกเจ้าที่จะต้องให้การช่วยเหลือนั้นนอกจากการช่วยเหลือพวกที่ระหว่างพวกเจ้ากับพวกเขามีสัญญากันอยู่และอัลเลาะห์นั้นทรงเห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير และบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นบางส่วนของพวกเขาย่อมเป็นผู้ช่วยเหลืออีกบางส่วนหากพวกเจ้าไม่ทำในสิ่งนั้นแล้วความวุ่นวายและความเสียหายอันใหญ่หลวงก็จะเกิดขึ้นในแผ่นดิน والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم และบรรดาผู้ที่ศรัทธาและผู้อพยพและต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์และบรรดาผู้ที่ให้ที่พักอาศัยและช่วยเหลือนั้นชนเหล่านี้แหละคือผู้ศรัทธาโดยแท้จริงซึ่งพวกเขาจะได้รับการอภัยโทษและเครื่องยังชีพอันมากมาย والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم และบรรดาผู้ที่ได้ศรัทธาในภายหลังและได้อพยพและต่อสู้ร่วมกับพวกเจ้านั้นชนเหล่านี้แหละเป็นส่วนหนึ่งของพวกเจ้าและบรรดาญาตินั้นบางส่วนของพวกเขาเป็นผู้ที่สมควรต่ออีกบางส่วนในคัมภีร์ของอัลเลาะห์แท้จริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ในทุกสิ่ง